أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مبقي جناو بن تامبالي جتر يالله تبارك وتعالى نغي نيانال سوني يننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تا موسالكو كيناو لولو خام نغي ني دانيو اوبي وون درس بو بيس دي واخ دي جانغالي تي والو نيان ديماس باسي نيوغي ديفون درس بي تي تعريف الدعاء موي نو خام lan moy ñaan tay insha allah bi iznillah dana ñew ci fadlu du'a ngeneeli ñaan ndax ñaan amna ngeneel yu reey reey reey ci alquran ak sunna sunu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ci alquran وقال ربكم ادعوني استجب لكم سن بروم نينا نيان لين ما ماي لين من ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين borom bi neena ñi nga xamne dañuy reey reeylu ci sama jaam ñi ba bañ ma ñaan borom bi neena dama leen di duggal jahannam mune haza wa'dun min allah li nak digla bo xamne mi ngi baye ko ci yalla dig go xamne muhaqqaq dañ ko deggal ne képp koo xam ne woo nga yàlla yàlla dina la wuyu anna man daaahu fa innahu taala sayujibuhu képp koo xam ne tàllal nga yàlla say loxo borom bi jalla jalaaluhu nga woo ko ñaan ko moom borom bi dana la wuyu dana nangu sa ñaan ndax kat faqad allaqa fi hadihi al aya al ijaba bi du'a sunu borom subhanahu wa taala dafa wakkirlu dafa waral ci aaye bii ne kat ku ko woo mu wuyu la ku ko ñaan mu may la waaw kon sabab bi mooy lan mooy ñaanal soo ñaanee ki ngay ñaan moo lay wuyute mooy yàlla mu ne aaye bi mbokk yi dafa wane ne ala anna du'aa ibada azima dafa wone ne ñaan jaamu yàlla bu mag la jaamu yàlla bu rëy la wa anna man taraka du'a ar-rabb képp koo xam ne bàyyi nga ñaan borom bi jalla jalaaluhu ndax rëy musiba dana la dal wala aqbahu min hadha al-istikbar amul lenn lu gën a rëy ci ab jaam bu ne man duma ñaan sama borom ab jaam bu rëy ba ne man duma tàllal yàlla loxo kooku mbokk yi bàkkaar gënu koo rëy wa kayfa yastakbiru al-abd ani du'a naka la jaam di rëy rëy loo di ngand ngand loo ci ñaan boroomam man huwa xaaliqun la ci borom boo xam ne moo ko bind borom bi nga xam ne moo ko sos borom bi ko sàkk moom jaam boobu mu rëy ba ne du ñaan yàlla du tàllal yàlla ay loxoom amul aajo ci yàlla mbokk yi bàkkaar gënta mën a rëy loolu gënta mën a màgg loolu yàlla moom nga xam ne moo koy wërsëgal yàlla moom nga xam ne moo ko amal ba mu ñàkkee yàlla boobu nga xam ne moo bind addina beeg li ci biir fala sakk anna hada tarafun minal junun mune sik nekku ci ne lol de deug deug am ndof la ak ndof wessul jamne du ñaan sangam jamne du ñaan boromam jam bi reey ba doylu yalla lolou waxuma la ak ndof la waye wa shu'ba min al kufran ni'am dafa bok ci ben khur ci weddi xewal yi la yalla defal yow jam bobu kon mbokki julli di ab jam fok am fok xolam mu duggal ci yalla fok ay loxom mu koy talal yalla fok ab jam di tek ay beuti omam ci souf di sepp jeewam di tek ñaari tinkam ay rongoñam di tour ngir yalla tabaarak wa ta'ala neena waqad istadalla ba'dul ulama min qawlihi ta'ala ud'uuni anna du'a wajib borom xam xami sax daño dalilo daño tektalone aya bi borom bi ne wolen ma ñaan len ma ñom fofu lañu sukkandiku sax ne anna du'a wajib ñaan sax dafa war nak legi waru gar la ci jam ñaan yalla waru gar la farata la wajib dafa war iz la sarif lahu anil wujub ndax kat dara teggi wuko amul lu ñew ne bu len ñaan comme yalla mo ne ñaan len ma kon ñaan farata la لأن الأصل في الأوامر الوجوب ما لم يأتي دليل يصرفه عن الوجوب لولو قواعد الأصول تشسان كي مبير يي يالا ديغل موي وار فيك امول تيكست بو نيو دادي كوي سوبي سي وارو غار غوغو يوبو كو سي لو ني سوب ولا يوبو كو سي لنين ما داما تيكسي دانيو نيو دي جوخي نديغل نديغل لول دنج كو ورا جيفه ba bañuy gis lu ko fi dindi yalla nak mo ne ñaan len gisunu nak texte bu ñew ne bu len ñaan comme yalla mo ne ñaan len kon ñaan farata la lu war la mu ne borom bi ñaarelu aya borom bi ne wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu ad-da'wata da'i iza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بروم بي نينا بولا جام ني لاجي فان لا نيك مان يالا نانغ لين خمال ني مان يالا داما جيغي با كوما ووما وويو لا واي دا فا ام شرط موي سو ووي يالا من وهذا وعد اخر صريح من ربنا مبوكي جولي دي ايه بي ديغلا dig bo xamni dafa leer bu baye ko ci borom borom bi tabaarak wa ta'ala ne mom borom bi day nangu ñaan bi ijabati du'a ne mom day nangu ñaan mom jalla jalaluhu sunu borom la yukhliful mi'ad fu se rendez-vous kumu dig dara so defé lim la wax mom yalla jalla jalaluhu lim la wax mom day am ndax mom yalla du fausé وقد ألقى هذا الوعد العظيم على الدعاء بإذا يالا ني إذا سألك عبادي سولا جام ني لاجي فان لا نيك من فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني داماي ويو داما جيغي داماي ويو و ووتي أجي و كيب كوما ووري مو ويو لا فامو كون يالا بو ديغي ني suñ ko wowe mu wuyu kon sart ba nga lan moy sart ku bëgg yalla wuyu la luy sart bi moy nga woko soko wowe mu wuyu la kon mbokk yi nun ñi ñun ñoo am problème nun ñi ñoo dul wo yalla wala buñ koy wowe nu wowe ko ci anam no xamne du non lañ koy wowe wa yalla mom famu newon ma nga fa joggu kon nan xolaat anami anaminu ñaanin wi ci lu mëna doon ndax ñaan nan ko nimnu waxe ndax yalla lim wax mo am daf ñu dik ne kuma wo chart bi moy bo mo woy mo wi la izallati tadullu ala tahqiq ndax isa bi ci arab da fay woné lu deggu la deggal la dafa ñew di deggal so way yalla yalla wuyu fadallat hadhihi al-aya al-karima ala ghayati al-isti'taf min Allah azza wa jall sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ci aya bi dafa ñew di ñu won djublu wayu lewet go xamne yalla lewet nako ci ñun li khalqihi ci jaamam yi lewet go xamne bi du'aahi wa taqarrubu ilayhi ne dañ ko wara ñaan waye dañ ko wara xemem diko jégué jégelu sunu borom subhanahu wa ta'ala wa zalika annahu adafahum ila nafsihi tashrifan wa takriman wa annahu rafa'a al wasitata baynahu wa bayna da'ihi sunu borom xolal limuy sori limuy nek ca place am yu sel ya dindina kira yi dox sa digante ak mom ci tedde ngem ak mbaxam amul len luy doxante sa digante ak mom ludul nga ñaan ko mu wuyu la nga ñaan ko mu wuyu la li nek sa digante ak yalla moy ya rab ya rab ya rab munela labbayka ya abdi الله أكبر وذلك أن كل سؤال في القرآن يأتي التعقيب عليه بالجواب مبكي بيب نيان بني جيس تي القرآن فيب لفا نك موي ويو يا الله سو كوي موي لا خلال جانغال قل يي نيو تي القرآن ak fa qul ka qawli ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir da ngay deg mu ne qul fihima ismun kabir ñi ngi lay laaj sangara carte mu ne bakkar waxal bakkar bu reey ci nek wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair gaña ngi lay laaj ci mbirum jirim mu ne raf yewenal ci ñom mo gën waxal yewenal ci ñom mo gën nga jangat yas'alunaka maza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni ga yaangi lay laaj bu ñew def lu baax fan lañ ko wara jité mu ne tontul ne len ci seeni ñaari way juuf wayas'alunaka 'anil jibal qul yansifuha rabbi nasafan ga ñaangi lay laaj affaire montagne yowmal khiyam mu ne yalla bu ñew de ko fi jele xolal yi ay laaj la yalla bi muy tontu dafa ne muhammad waxal amma fi hadhihi al-aya falam yaqul jalla jalaluhu qul aw faqul bal fa inni qarib gañangi lay laaj yalla mom fan la ne munay dama jégué xolal waxul waxal dafa ne dama jégué fa inni qarib ha allahu akbar billahi kon xolal laaj yi ñi laaj yonentou bi ci alquran sangara carte muné wax leen bakara ci nek gañangi lay laaj jirim yi muné wax leen dañu wara yewenal gañangi lay laaj lan lañu wara dépenser kan lañu wara jox muné wax leen nday ak bay gañangi lay laaj ëlëk montagne yi muné wax leen yalla da ko fi jëlé gañangi lay laaj yalla fu muné né dafa jégué waxul wax leen dama jégué dafa jégué rek kon yalla wa hadha raddun sarih li tontu la bu leer ala man ja'ala baynahu wa baynallahi ta'ala min wasa'it yeen ñi nga xamne da ngeena boole da ngeena doxale seen digeunte ak yalla ñeneen wala leneen yeg leen ne ci riir ngeen nek yeen ñi nga xamne da ngeena doxale seen digeunte ak yalla yeneen yalla diko dendala ci ay nit defane bala ngeen ñaan ci ñooñu ngeen wara jaar jotali ñooñu seen ñaan ñooñu jotali ko ñooñu di jotali di jotali di jotali di jotali yeg leen ne yeen nga ci erreur yalla digeunte mak jaam ken doxu fi gañangi lay laaj man yalla fan la ne mune fa inni qarib man dama jege ujibu da'wata da'i iza da'an damay wuyu wote aji wo kuma wo ma wuyu la kon leerna mbok yi liñu doxal sunu digante ak yalla ci ay ndend minal basar ci ay nit wa ghayrihim fi du'aahi ci diko ñaan fa innahu muharramun lolou dafa aram min hadhihi alwasilati yon wow nga xamne dañ koy doxale di doxante jël nit wala jël ay garab wala jël ndam ngam wala jël nangam diko doxal digeunte yalla ak jam dafa aram yalla digeunte mak nit ken xaju fi motax mune fa inni qarib man yalla dama jege yadullu ala qurbillahi ta'ala min ad-da'i yalla dafa jégué ci wajoju di woté wajoju di ñaan wajoju di toroxlu yalla dako jégué jégué go xamné khassa yadullu ala al-inayati tamma jégué go xamné yalla subhanahu wa ta'ala dafa yitté wo waji ba nga xamné di topato ay mbiram topato bu meut seuk ci ñaan gi mu koy ñaan moy yalla subhanahu wa ta'ala lepp la koy matalal diko dimbali ci tawfiqam mom yalla wali haza mbok yi lolo tax lam yarid al-qurb mawsufan bihi jalla jalalu illa fi hali ad-du'a amul fenn fuñu yalla wax ne dama leena jégué ludul ci ñaan même ci julli mune amma ruku fa'azimu fihi rabb wa amma sujud fa'aksiru fihi ad-du'a motax wasjud waqtari amul fenn fuñu yalla wax ne jégué na len ludul ci ñaan ludul ci ñaan yalla neena ci jamono ñaan rek la len jégué feneen yépp mën ngeen ma sori waye ñaan mom jégué na len illa fi hali ad-du'a ludul ci ñaan wa halu sujud ak bo sujote mota yonenti bi ne aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa sajid jambi kan la gëna jégué yalla moy bu sujote motax mu ne na ngeen fa bari lu ngeen ñaan kon place sujud place ñaan la yalla neena bu ngeen sujote ñaan len motax abdullah ibn mubarak da doon wax ne man de buma sujote damay ñaan di ñaan di ñaan ba xorom bi nga xamne sama soxna mom lay xorame cin bi sax dama koy ñaan yalla qala ta'ala sunu borom neena ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ngalla way wo len sen borom toroxlu len delu len ci mom meme wote bi sax soufel len ko ngeen nebbu ko ndax mom yalla beggul ñi jalgati amara allah ta'ala ibadahu almu'minina bidu'aihi yalla mo sante jaamam yi ko gem pour ñu ñaan ko jaamam yoy nga xamne sen mbax ak sen djub ci loxo yalla la nek ci aduna ak alakhirah jaam yoy na ñaan yalla ci toroxlu na ñaan yalla ci sengem na yalla ñalla ci khushu' khufya an yakuna sirran moy nañ ko ñaan ci secret ci yelu mom yalla subhanahu wa ta'ala lepp la deg li annahu adalla ala al-ikhlas ndax kat ñaan yalla ci toroxlu ñaan yalla ci sengem ñaan yalla ci sujood ñaan yalla ci wacce say mbag ñaam yalla ci rotal say om mom mo gëna mat ci ikhlas ci selal selal gi nga xamne jamm mo ci nek jamm jo xamne daf lay muccel ci ngistal ak deggitalu kon mbokki julit yi suñu yamale fi dars bi pour jël laaji dinañ gis ne ñaan amna ngeenel yu reey reey reey reey reey wa hadha yadullu ala ahamiyati du'a li day wone importance ñaan ak ñaan ni mu reey ci ay mbiram ndax ki ñaan la yuqaddimu ala du'a illa idha arafa min nafsihi alhaja ila dhalika almatlub ki ñaan day talal ay loxom famu jeme loxo yi da fay woné né mom kat dafa am aajo bëgg ñu réglél ko aajo bobu motax mu talal koku ay loxom koku nak moy yalla yow mi ñaan da nga am jafé jafé da nga am ay problème da nga am ay mbiri yu jafé ci yow da nga am ay problème nga bëgg problème yoy réglé nga talal yalla sa loxo ngir yalla réglél la ko ndax yow da nga télé mëno nga yëg ne am nga benn borom bu mën borom buy dégg di faji aajo attan mën def lépp nga daal di koy tàllal sa lox ndeysaan lii mooy jaam kii mooy wane ne moom jaam la kii moo reconnaître boromam kii moo ko nangul ndax moo wane ne moom dafa tële moo wane ne moom dafa manqué moo wane ne moom mënul am na borom bu xam borom bu mën borom bu mat borom bu attan lolou moy jaamu yalla mune wax li min a'zamil ibadat dafa bok ci jaamu yalla yi gëna reey ci jaamu yalla yi kon mbokk yi dar subango yalla yalla def ci ñun deegal top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.